0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, drugi dzień stycznia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewer. Wypadek na pływalni w Mielcu pod lupą śledczych. 4 osoby w szpitalu po pożarze mieszkania w Jaworznie. Jutro protest w Warszawie. Manifestacje organizują rolnicze związki. Prokuratura bada okoliczności sobotniego wypadku na pływalni w Mielcu. 12-letnia dziewczynka przez kilka minut znajdowała się na dnie basenu, zanim została zauważona. Jest w szpitalu w Rzeszowie. Jak informuje Konrad Włoszczyna z mieleckiej prokuratury, na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Sprawa jest na początkowym etapie. Będziemy uzyskiwać dokumentację z leczenia tej dziewczynki. Będziemy powoływać biegłego do zbadania tego jej stanu zdrowia. Będą prowadzone dalsze czynności. Zabezpieczono nagranie z kamer. Jest analizowana dokumentacja zabezpieczona tam na miejscu dotycząca podziału czynności ratowników będących na basenie. Monitoring zarejestrował przebieg zdarzenia. Policja prowadzi śledztwo pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 4 osoby są w szpitalu po pożarze, do którego doszło nocą w Jaworznie na Śląsku. Wśród poszkodowanych jest 2 dzieci w wieku 6 miesięcy i 3 lat. Jak powiedział nam Michał Dyl ze straży w Jaworznie, ogień wybuchł w bloku przy Olszewskiego. Pożar objął mieszkanie na drugim piętrze. Ze względu na silne zadymienie klatki schodowej, 18 osób zostało ewakuowanych za pomocą drabiny mechanicznej na zewnątrz. Osoby z niższych kondygnacji ewakuowały się same. Ze względu na niską temperaturę przewoźnik PKM Jaworzno podstawił autobus ogrzewany, gdzie te osoby mogły się na ten czas prowadzenia akcji schronić. Nasze działania polegały na gaszeniu, przewietrzeniu, sprawdzeniu później pod względem występowania substancji niebezpiecznych, określono brak zagrożenia. Przyczynę pożaru bada prokuratura. Były minister rolnictwa Marek Sawicki nie rozumie rolniczych związkowców, którzy na jutro zapowiadają protesty w Warszawie. Porozumienie Organizacji Rolniczych zamierza manifestować przeciwko Zielonemu Ładowi i unijnej umowie z krajami Ameryki Łacińskiej. Poseł PSL-u tłumaczył w radiowej Jedynce, że obie te sprawy zostały na razie wstrzymane. Mercosur jest na poziomie polskim, Francji, mam nadzieję, że Włoch i Litwy zablokowany. Kwestia Zielonego Ładu. Jakoś nie mieli pretensji do Janusza Wojciechowskiego i do PiS-u. W tej chwili, kiedy Zielony Ład został mocno przez ministra rolnictwa w Brukseli przemodelowany, zbagodzony, to zamiast zająć się chociażby kwestią dodatkowych dochodów dla rolników, oni znów tych rolników chcą wyprowadzić na drogi i zajmować im czas. Jutrzejszy protest ma się rozpocząć przed budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej o 14. Związkowcy zapowiadają też, tu cytat, godne przywitanie odwiedzającej Warszawę szefowej komisji Ursuli von der Leyen. W ocenie ukraińskich władz ubiegły rok był najtrudniejszy dla ukraińskiej energetyki od początku rosyjskiej agresji. Skala i częstotliwość ataków na elektrownie i sieci przesyłowe sprawiły, że coraz trudniej produkować i przesyłać prąd. W minionym roku Rosjanie dokonali 13 zmasowanych ataków na ukraiński system energetyczny. Spowodowało to obniżenie możliwości produkcji prądu o 10 gigawatów. To był najtrudniejszy rok. W latach 2022 i 2023 rosyjskie ataki na energetykę zaczynały się w październiku. W 2024 Rosjanie rozpoczęli już w marcu. Zniszczenia były dużo większe niż w latach poprzednich, podkreślił ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko. W kwietniu zeszłego roku oceniało się, że rosyjskie ataki za pomocą dronów i rakiet uszkodziły 80% elektrociepłowni. Część zniszczeń została usunięta. Obecnie 60% energii zapewniają ukraińskie elektrownie jądrowe. Mimo to występują deficyty prądu. W związku z tym codziennie są przerwy w jego dostawach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jabłko grujeckie, oficjalnym owocem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nasz kraj objął tę funkcję wczoraj. Jabłko nie było pierwszym wyborem. O kulisach decyzji opowiada wiceminister do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To było jedno z największych wyzwań dla nas, bo w 2011 roku, kiedy zaczynaliśmy prezydencję w lipcu, owocem prezydencji były truskawki. No i cały problem polegał na tym, skąd wziąć truskawki w styczniu. Nie będzie truskawki, ale jest inny wspaniały owoc kojarzący się z Polską. Będziemy też serwować na prezydencyjnych stołach potrawy z jabłek, napoje z jabłek. No i do Brukseli jedzie kilka tirów jabłek. Polskich symboli będzie podczas prezydencji więcej. Wśród upominków dla gości odwiedzających Polskę i biorących udział w spotkaniach organizowanych w Brukseli są perfumy o zapachach kojarzących się z Polską, z nutą bzu i bursztynu. Gra sprawnościowa wykonana z polskiego drewna, a na apaszkach i krawatach prezydencji dominują tradycyjne ludowe wzory z różnych regionów kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia i wszędzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy i podgórzu śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze i silny porywisty wiatr. Od 3 stopni nad samym morzem do 6 w centrum i 7 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:05. Dobrego dnia. Witamy po raz trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Cały czas mamy parę zaproszeń na nasz odsłuch. To w tej godzinie na pewno też się będzie działo, między innymi, no bo pojawi się Terra Kultura. W tej godzinie jeszcze pojawi się także proza i oczywiście pobiegamy z Krzysztofem Muniewskim. O tym wszystkim jeszcze też zdążymy opowiedzieć i kolejne karty odkryć. A na start tej godziny Love Me Again. Taką miałem fantazję, żeby powrócić do tego kultowego już chyba nawet w niektórych kręgach utworu. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. I need to know now. trochę się pospieszyłem z tą prozą. W czwartek w tym tygodniu wyemitowany został ostatni odcinek nowej biografii Agnieszki Osieckiej. Proza wróci, rzecz jasna, natomiast jeszcze nie dziś, chyba że proza życia. Ona będzie, oczywiście, że będzie. 2 stycznia dzisiaj, dzień introwertyka, chociażby już wspomniany dziś. Introwertycy, łączcie się. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać również w sprawie odsłuchu. W przyszłym tygodniu, 9 stycznia w czwartek po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, słuchamy nowej płyty Franz Ferdinand. Można się zgłaszać, miejsca jeszcze są. Jobs on the week, me running on empty. I wish I had a pound for every time I did that route. I've been seeing signs this might change. Luck coming my way. Goals are racking up and my defenses are down. Found myself questioning everything I am. Tym nowa płyta Nie Win. Ależ nas dogoniła tutaj proza życia, proszę państwa, bo zaraz kolejne pięterko absurdu sobie do moich pomyłek dobudujemy, ale co tu się nie wydarzyło? Mi się nie działa identyfikator. Wpada Obszana, wpada Kasia Borowiecka. Wszystko się dzieje, wszystko wszędzie naraz, może tak nawet. powiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten absurd i to pięterko kolejne, no to oczywiście wspomniałem o ostatnim odcinku naszej ostatniej prozy w Trójce, czyli nowej biografii Agnieszki Osieckiej. Powiedziałem, że ostatni odcinek był w czwartek. Czwartek jest dziś, więc to nie mógł być czwartek. To był wtorek oczywiście, czyli 31 grudnia. A teraz już wspomniana Agnieszka Obszańska z kolejną opowieścią kulturalną. Terra Cultura. Dziś wybierzemy się do lasu i będziemy świadkami bardzo osobistej podróży Huberta Humki. Artysty i fotografa, który przez ostatnie lata przygląda się śmierci, opowiadając o niej w bardzo niekonwencjonalny sposób w swoich książkach fotograficznych. Jaki? O tym przekonali się ci, którzy sięgnęli po książki Evil Man z 2015 roku i wydanej 3 lata później publikacji zatytułowanej Death Landscapes. A ostatnia książka fotograficzna Huberta Humki jest kontemplacyjną podróżą, w której splatają się rozmaite wątki. Cisza, spokój, umieranie, natura. Mogłabym je mnożyć, ale u podstawy tej historii stoi las. O czym opowiada sam autor. Tak, zgadza się. W zasadzie cały projekt i cała książka skupia się na lesie, na szczególnym lesie. Odwiedziłem lasy, które są rozlokowane po całej Wielkiej Brytanii, od Szkocji przez Walię po południową Anglię. To są szczególne lasy, bo nazywane są naturalnymi cmentarzami. Tam są chowani ludzie w biodegradowalnych trumnach albo urnach, dokładnie w lesie, czasami na łąkach, bez żadnych stawianych pomników czy symboliki religijnej, bez żadnych kwiatów, zniczy, czasami tylko z taką drewnianą plakietką z imieniem i nazwiskiem oraz datą życia i czasem rodzina albo ta osoba jeszcze za życia może zdecydować, czy i jakie drzewo ma być posadzone na zwłokach. I tak fotograf wyruszył w podróż do Wielkiej Brytanii z zaznaczonymi na mapie leśnymi cmentarzami. Dlaczego akurat tam? Gdzieś przypadkowo natrafiłem na taką formułę. To mnie dosyć zainteresowało. I rzeczywiście ja wybrałem Wielką Brytanię z tego względu, że ma najdłuższą i taką największą tradycję w nowożytnej historii chowania ludzi właśnie na takich naturalnych cmentarzach. One nie są wielkie, to jest około 200-300 osób pochowanych tam, ale jest ich bardzo dużo i stają się coraz bardziej popularne. W Wielkiej Brytanii od 30-40 lat funkcjonuje takie Natural Death Center, stowarzyszenie, które zrzesza ludzi, którzy prowadzą takie cmentarze, wspiera ich i razem gromadzi. W całej Europie mamy inne takie miejsca, jak Niderlandy, czy w Niemczech, może nie zwłoki, ale urny i prochy można w ten sposób chować. Natomiast też jest inne kraje, jak Polska, czy Francja, Belgia, gdzie poza cmentarzem komunalnym jest to wykonalne. A my podróżujemy wraz z Hubertem Humką. Dzięki zdjęciom fotografa łączymy się z lasem i ideą naturalnego pochówku. U nas w Polsce raczej mało znaną, a zaczynającą się od kluczowego pytania, które zadał sobie sam autor. Ja wyszedłem od takiego pytania, czy chciałbyś zostać drzewem po śmierci? Jakim chciałbyś zostać drzewem? Ja chyba bym chciał. Nawet wiem jakim, bukiem, i idąc tym tropem, udałem się w te miejsca. To nie jest projekt dokumentalny. Ja nie skupiam się na ludziach, nie podaję lokacji tych cmentarzy. Ja skupiam się na lesie. Fotografuję go ze środka, z perspektywy człowieka. Tam są szerokie plany lasu, ale także zbliżenia ziemi, w której są ci ludzie pochowani i kory drzew, którymi się stali. Ja w ogóle myślę o tym projekcie jako takiej prywatnej podróży w poszukiwaniu ciszy, trochę takiej medytacji. To jest właśnie taki projekt o dobrej śmierci. No i nie oszukujmy się, to jest też jakiś pewnie sposób radzenia sobie z własną śmiertelnością. Eternal You to książka fotograficzna Huberta Humki, z którą zdecydowanie warto się zmierzyć. To i my dopytujemy, kto jakim drzewem chciałby być. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Na pewno wszystko Agnieszce przekaże. A ona powróci już niebawem na antenę Trójki w każdy piątek po 13:00. Terra Cultura. No a pozostałe odcinki, poprzednie odcinki, można w podcastach Polskiego Radia znaleźć. Teraz coś od Radiohead. Lubię bardzo powracać do Toma Yorka i jego bogatej twórczości. No i szczególnie do tego zespołu, od którego wszystko się zaczęło na wielkich scenach. Śpiewał nieraz, że chciałby zniknąć, no ale mimo wszystko został i cały czas tworzy. High and Dry. To jest moja duża zaległość koncertowa i wielkie marzenie, żeby na Radiohead jeszcze kiedyś pójść. Być może będzie taka okazja. The Bands, 95 rok, w tym roku 30-lecie tej płyty, w marcu dokładnie, 13 marca. Zawsze to są szczególne momenty, kiedy można sięgnąć po Radiohead i zagrać w radiu. Z radia zupełnie inaczej się słucha, zwłaszcza kiedy gra się na przykład dla ukochanego przyjaciela Michała, który siedzi kilka pokojów obok i na pewno także Radiohead jak zawsze się zachwyca. Chylucze to jest jeden z tych artystów, o których trochę głośniej zrobiło się w 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że będzie szedł za ciosem w roku 2025. Za chwilę pobiegamy.

Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cza, cza, cza. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartband Xiaomi. Ponad 110 trybów sportowych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 269 zł. Teraz za jedyne 149. Z kodem rabatowym taniej o 120 zł. Żegnamy reklamy. Jest 11:30. Biegam, bo lubię. Jak zwykle w czwartek Krzysztof Łoniewski, dziś zresztą prowadzący porannego Zapraszamy do Trójki, i przegadując się w okolicach 9:00, pomówiliśmy trochę o tym, co dziś w jego cyklu się znajdzie. Jak się można domyślić, początek roku, czyli postanowienia noworoczne, często sportowe. I o tym właśnie dziś. Jak nie tylko zacząć, ale jak zostać przy tych postanowieniach. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Słowo bieganie w wyszukiwarkach internetowych wpisywane jest najczęściej 1 stycznia. To wydarzyło się wczoraj. Oczywiście jest wpisywane w kontekście postanowień noworocznych. Wiadomo, jak to jest z postanowieniami. Z reguły ostatecznie idą w kąt, podobno pod koniec lutego, a my podpowiemy, co zrobić, żeby wytrwać z nimi na dłużej, mówi psycholog sportu Paulina Nowak. Trzeba by sobie wyrobić nawyk drobnymi, małymi kroczkami. Przecież jak w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o tym, że chcemy biegać, nie mogę od razu rzucić się na maraton, najczęściej jestem nieprzygotowana. Więc bardzo rozsądnie, takimi małymi krokami, trzeba ustalić sobie jakiś dobry plan treningowy, żeby tak fizycznie do tego rozsądnie podejść, bo jeżeli podejdziemy, rzucimy się z przysłowiową motyką na słońce, to w efekcie zniechęcimy się szybko, bo będziemy zmęczeni. Ale jeżeli już, powiedzmy, mamy dobry plan treningowy, bo mamy przyjaciela, znajomego, kolegę, mnóstwo w tym momencie jest możliwości, żeby mieć trenera personalnego, który nam to rozpisze, powie, jak mamy to zrobić, żeby to nie było dla nas skrzywdą. No to zostaje jeszcze kwestia tego, żeby chciało mi się chcieć codziennie rano wychodzić na ten trening. I tu musimy nauczyć się doceniać te małe elementy. Wstałam na trening. Poszłam, zrobiłam. Czyli małe elementy, które widzę, że wykonałam, i odhaczać je sobie w kalendarzu. Tak, jeżeli treningi sobie mam zaplanowane, że robię, nie wiem, 3 razy w tygodniu, to za każdym razem, jeżeli codziennie zaznaczam, dzisiaj zrobiłam, bo jest poniedziałek, we wtorek nie robię, to też zaznaczam w kalendarzu, że to jest dzień bez treningu. Środa, znowuż zahaczam, że zrobiłam, bo zrobiłam, a jeżeli nie zrobiłam, a powinnam, też zaznaczam. O to chciałem spytać, a co w sytuacji, kiedy nie wyszłam, nie zrobiłam, a miałam wyjść i zrobić? Zaznaczam w kalendarzu. Mamy 3 różne znaczki, powiedzmy, tak? Wykreślamy dni, że nie wiem, są kreską skreślone, których nie zrobiłam, bo nie było planowane. Powiedzmy, na zielono sobie ptaszkiem odhaczamy dni, które miałam zrobić i zrobiłam, a krzyżykiem miałam zrobić, ale mi nie wyszło. Ten efekt codziennego odhaczania powoduje, że jak ja patrzę na ten kalendarz, to na drugi dzień, no dobra, to już wyjdę. Bo jeżeli pomyślę, kurczę, mam zaznaczyć, że nie, a to już pójdę i to zrobię i sobie odhaczę. Poza tym ważne jest też, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli ten cel będzie od razu zbyt duży do zrealizowania, za bardzo będziemy chcieli, to nasz układ nerwowy tego nie utrzyma, bo jest to dla niego zbyt duży szok. A więc nie rzucajmy się od razu, że od razu zacznę biegać. Wyjdź z domu. Po prostu idź na spacer, nie biegnij, ale nie pojedź samochodem do pracy, tylko idź na pieszo. Takimi małymi krokami, jak robimy, jest to dużo spokojniejsze dla naszego układu nerwowego, który nienawidzi zmian. On bardzo nie lubi, bo to wtedy trzeba coś robić, przystosowywać się. No nie, będzie się bronił. a tak, to w pewnym momencie my wychodzimy już nie do autobusu, nie do pracy, ale w dresie na trening biegowy i organizm się nie zorientował, że my przebiegliśmy właśnie kilometr pierwszy albo kolejnych pierwszych 10 kilometrów. Paulina Nowak radziła, co zrobić, żeby wytrwać w biegowych postanowieniach noworocznych, a my radzimy trójkowym biegaczom i przyszłym biegaczom, żeby słuchali nas za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Czyli o 11.30, jak zwykle Krzysztof Uniewski zaprasza. To ja jeszcze od siebie dodam, jakiś czas temu, to już było nawet dawno temu, rok temu dokładnie, miałem taki pomysł, żeby zerwać z pewnym nawykiem i udało mi się to zrobić dzięki aplikacji. Tych aplikacji jest całe mnóstwo, ale chodzi o pewien mechanizm, po prostu aplikacja, która liczy czas od jakiegoś postanowienia na przykład i już po pierwszym tygodniu stwierdziłem, że w sumie to szkoda mi jest marnować cały ten czas, który już tutaj mam wbity w aplikację i tak właśnie się złożyło, że już po, no nie wiem, roku i dwóch miesiącach w ogóle o tym nie myślę, więc może to dla kogoś też będzie jakiś sposób, jakaś rada, żeby w nowym roku albo z jakimś nawykiem, może nałogiem zerwać, albo jakiegoś postanowienia się trzymać. Wczoraj my tutaj po 13 z Agnieszką hulaliśmy muzycznie i opowiadaliśmy o tym, co będzie się działo w 2025 roku i tak został ze mną ten utwór, bo 21 Pilots w tym roku w Polsce wystąpią. A to ich płyta sprzed już 10 lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A choosy lover, it's all fun and games until the hangover. Pillow talk turns to real talk when that baby's coming. I hope you feel the same way and I'm on the sober. Proactive, stay ready so I'm not reacting. Can't call cut when it's time for action. And these are things your mama don't understand. We get easily distracted when these real conversations need to happen. This is real life, ain't no acting. I'ma look you right in the eyes, kinda ask you. If this is what you want, what you waiting for? If this ain't what you want, what you want? Got my blinders on. Horse races. My boy just can't walk around in the store with the hoodie. Thinking it's all gravy, goody goody. They gon' be watching you like looky. Trigger happy cashier, damn rookie. Thinking black boy might got that Smith. End up in a suit, standing around the ditch. Just know you gotta move around slick. These are things your mama don't understand. My daughters ain't gotta shake hips to make tips. No judgment if it makes sense, it makes sense. But I ain't with the ratchet, only racket they'll be having is if they pick up a good habit where the name is on the bracket. Then I'ma be on them like King Rich. If a boy puts his hands on your chick, boom. Even though daddy may be rich, damn, life can be a bitch, If this is what you want, what you waiting for? If this ain't what you want, what you want? If this is what you want, what you waiting for? If this ain't what you want, what you want? Frontiers, gonna live it up. Don't put in, I still divvy up. I'll be out front, rolling up. All my fault, she fell for the new Basquiat. All my fault, these are things your mama don't understand. If this is what you want, what you waiting for? If this ain't what you want, what you want? If this is what you want, w 2024 roku po 5 latach oczekiwania dostarczył nową płytę JPEG RAW. Pan Gary Clark Jr. dużo miał do powiedzenia i dużo na nowej płycie powiedział. 12 utworów, między innymi właśnie ten, czyli tytułowy. Fenomenalny Gary Clark Jr., który cały czas łączy brzmienia nowe z tymi korzeniami, z których bardzo chętnie czerpie. Chodzi oczywiście o bluesa wszelakiego. A teraz Fleetwood Mac u nas, to już prawie na zakończenie. Ja tylko przypominam, że 9 stycznia słuchamy przedpremierowo płyty Franz Ferdinand w Osieckiej. Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Długo nie zapomnę tego, co kiedyś usłyszałem. Stevie Nicks i jego dziewczyna Lindsay Buckingham. Ale trzeba przyznać, że się trochę dobrali niefortunnie pod tym kątem, bo jak ktoś nie zna, to jest to pewna pułapka. Oczywiście ta Stevie Nicks i ten Lindsay Buckingham, zespół Fleetwood Mac na antenie trójki. Wszyscy, którzy napisali do nas dziś mail w sprawie Franz Ferdinand, oczywiście zaproszenia podwójne od nas otrzymają na przedpremierowy odsłuch, ale może ktoś ma ochotę zadzwonić, to jeszcze przez te niecałe 15 minut można. 22,7 trójek, komu zaproszenie na przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? Lasu śpiewa, że Alone, ale podwójne zaproszenia rozdajemy, więc nie trzeba Alone, można z kimś na nasz przedpremierowy odsłuch płyty Franz Ferdinand. I Halina Bieńko jeszcze przez chwilę przy telefonach 22,7 trójek. Ostatnie zaproszenia dziś mamy dla Państwa. Thank you. Tego gościa też warto jest mieć na radarze. McGee i Rockman już prawie na zakończenie, bo chwila tylko do 12 pozostaje. Dzisiejszy program Dobrego Dnia przygotowali Michalina Bieńko, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. W tym składzie byliśmy przez ostatnie 3 godziny z Państwem. Teraz na koniec do Ohio się przeniesiemy na te kilka chwil z grupą The Black Keys, która chyba o każdej porze dnia i nocy odpowiednio się wpasowuje w klimat. To coś z ich tego nieco popularniejszego repertuaru. Tighten Up. I to wszystko, oczywiście zaproszenia na Franz Ferdinand będą jeszcze na antenie Trójki rozdawanej w mediach społecznościowych. Proszę czuwać. Do usłyszenia jutro po 10:00. Zapraszamy do reklamy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Moda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki setkom produktów. I wiesz, co jesz. Od czwartku pomidory tylko 6,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 500 gramów 14,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zrobić ci kawę? Poznaj Siemens EQ6 Plus S500 w RTV Euro AGD. Marzysz o mocnym espresso, puszystym cappuccino lub perfekcyjnym latte? Dzięki funkcji Coffee Select wybierasz idealny napój jednym dotknięciem, a system Senso Flow zapewni wydobycie pełnego aromatu kawy przy każdym zaparzaniu. Personalizowane ustawienia, intuicyjny wyświetlacz i automatyczne czyszczenie sprawiają, że doskonale sprawdzi się w każdym domu. Szukaj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy